سورت زخرف مکی سورت دے پا ترتیب د تلاوت کی دری سلوختم پس سورت شورا نا او پا ترتیب د نزول کی دریش پیتم دے پس سورت شورا نا سورت شورا کی اغدر اعتراضنا د مشرکانو د طرف نا او داغی جوابو نے ذکر کا ندی سورت کی بلا شبہ ذکر کی او داغی جواب اغا شبہ د مشرکینو دعوی چمنگ ذکر مدد کو چ د دوی لاس اللہ تشن پری دی نو داغی جواب شپگت آیم آیات کیوں کا ولا یملک الذین یدعون من دون شفاء مالکان ندی ہا خلق چ دئی را مدد کئی د شفارس دئی سرا سے اختیار نشتہ دا سورت ابتدا کی ترغیب و قرآن کریم تا ہر کلاچ مکی سورت ختم کرو پا ترغیب دا قرآن ندی کی ابتدا ہوا پا ترغیب دا قرآن خیالو کی ترجمے تا اللہ فرمائی اللہ فرمائی حامیم اللہ علم دے پمانا ددی عرف والکتاب المبین او کتاب المبین حق واضح ہی حق واضح کئی مبین یقیناً منگار دولے دا قرآن قرآن دلستو کتاب عربین پجبا واضح کی دید پارا چتاو دا کلنکار واخ لئی یقیناً دا کتاب چرے دا قرآن چرے فی ام الکتاب پاغاصل دا کتاب کرے ام الکتاب یعنی غاصل کتاب بنیاد دا کتاب دا کتاب دے یقیناً دا کتاب پاغاصل دا کتاب کرے لدینا منقصا لعلیون اچتی مرتبے والا تفسیر البانی ہوئی لعلیون یعنی رفیع الشان بین الکتب دالو شان والدے پمنز کتابنو کے یا لعلیون اچتی مرتبے والدے حکیم حکمت والدے حکمت یا حاکم علی غیری من الکتب دا حاکم دے پنورو کتابنو یا حکیم یعنی ذو حکمت دا خاوند حکمت والا کتاب دے یا حکیم پمانا دا محکم سرا حکیم محکم او مضبوط کتاب دے اے مرگرو چاچ ددی کتاب خلاف و مقابلہ کرے دا دا مضبوط کتاب دے دا اس پیڑے خلل چیا دی لڑ لی گا او ددی مثال نہ ڈیر دی اللہ فرمائے افنضرب لکم آیا منگا بیانو تاستا ذکر دا قرآن صحفن صحفن پاڑول سرا اللہوی بلکنا افنضرب لکم افنضرب عنکم ذکر آیا منگا بیانو تاوتا دا قرآن صحفن صف پسف یعنی پارا پا پارا یا مانا نضربو بلا مانا نضربو مانا پاڑول سرا نو مانا اف نضربو انکم آیا واڑو منگا تاسنا انکم تاسنا ذکر دا قرآن صحفن پاڑولو انکم تم دا چی تاسو قوم مسرفین قوم مشرکان اللہ چی تاسو مشرکانی نو دا قرآن دا نواڑو دا قرآن تاسو نواڑو ما ذکر چې تاسو کو د قران سره مين نشته نو وایړم دنه بل پله بوزم یا بل پله متوجی کم او ډیر لګلیم وکم من او کم وکم ارسلنا من نبی نو ډیر لګلیم نا د انبیاونا فل اولین پاغا ولنو کې اولنو قومونو کې الله وی مونږ ډیر انبیا لګلو نو راغلی دوی ته اس پیغمبر مگر دوی داغ پرټو کې کون کې بس لا کړو مونږه سخت دینا بد شاتن دا بد شن پنیولو سرا و مزا مثل الاولین او تیری شوی دی پا قرآن کی مثالنا داولنو و مزا مثل الاولین او تیری شوی دی پا قرآن کی مثالنا داولنو دالا کتا اللہ و دیر من حلاکلو چگه سختو دا دینا بد شن پنیولو اللہ وی تیر شوی دی پا دی قرآن کی مثالنا داولنو کتا پوسو کی ددوینا اس دلیل عقلی اعترافی کتا پوسو کی ددوینا چا پیدا کری اسمان نوزمکا نوائی دا مشرکان پیدا کری دی لرا غالب و پویا ذات اللہ را داتی گردو لی تاو لرا الارض و ازمکا مادا خورا یا مادا بچاونا فرش او گردولی دی تاولارا پدزمکا پلنی لاری دیده پارا چه تاولار مومئی دا اللہ غدا تیرا لگی دا برنوبا پی قدرین پاندازا فان شرنابی نتازکو اللہ وی مونگ پا دیو بوسا بلدتم میتا آخارو چا کزالک تخرجون امدارنگی بر اخ کلشی تاو دا کبرنا والذی دا اللہ غدا تی پیدا کردی جوڑی کلاها داری او سیزا کلا یعنی طول داری او سیزا او گردولی دی تاسولا من الفلکی داغا با کشتونا ولا انامیو دی دنگرونا ما ترکبونا چی تاسو پی سوری گئی مرقات چی ملاری کاری آمت لاری رہ ہوئی چی سوک دا خر سوری لسپک گوری دے کافر کی گی زکر چی اللہ ویلی سی ویلی اللہ وی پیدا کردی تاو تا اللہ دا کشتونا او د ډنګرونا چې تاسو په سورې گئی الله وی چې ته په سورې نو په خر سورې دل دا د انبیاء او سنت ښه دې تاسو پک مګور انګريز چې په دې ملک سزا ورکولا نو د خر سولې لیډرز پک قتل یو سره به په خر کې نو دا به دا غلوې سزا و دا د انګريز سازش و چې د انبیاء او سنت ته پک قتل دی وی یل پنځیر مولانا اگر پخر سر کے صحابی پچوک کے سزا ور کرے وا پر سبت کار نو دے پیغمبر سنت ادا کرو او دا سولیا یو سولی پات رے کلے کلے مغل راش پخر او خر سولی ما کرے دا سنت ادا کری یو اس بان سولی دا ردا پات دا چرتڑے میں غواری چا سوال مزیدار پنجابی اس پئی او جن کڑی دی او اے مرا گرد پیراسی خیال لے پدی غرور و مرونو کی پی گردی سیل کیسے خون کی چی گرد پاس روا دی او تا زنکڑی وی او کیزی در سرے او دا خیجی پا برا خون کی کنا دا انبیاء و سورلی و خواہ دا سنت بتازے کو کنا اللہ وی ما ترکبونا چی تاو پی سورے گئی لیتستو والا زوری چی برابر شئی تاسو پشاد دی نو سمہ تذکرو نعمت ربکم بیا یادوی نعمت دخپل ربا از استویتا کلچ برابر شی پدی باندی و تقولو اوائی و تقولو اوائی پس والی جکینی نوائی سوائی اے وائی دعا دو سوالی یاد کئی سبحان اللذی خمانے میں یاد کئی کنا نو توتی کریمہ میں جوڑے گئی خواہ سنگے بے یادے مانا پاک دے اللہ رضا سخر لنا آدا چتابی کری دی منتا دا وما کننا لو مکرنین او نو منگ دی لرا توان لرن کی پزورا او یکینا منگ با اخپل رب لرا لمن کلیبون خامخات من کیو دا دعا یاد سبحان اللذی سخر لنا آزا وما کننا لو مکرنین دا دعا وای پاک دی اللہ ذات چتابی کری دی منتا دا او نو مونږ دی لرا او نو مونږ د دې توان لرونکي چرته تل وچنا وخت دی ها سلام بیا وګرځې دل نی بازار ته ګورې تفریح ګاډي والی یا نور سوشل اور پلار به وي چې دل تر اغلی دیو پکین لس اصل مسئلے بجو او دخل کو دماغ کو پدی رجوع کی خنری کے پہ اوبرے ڈز کو ڈس خطا سے تو لگی بیا بس کیا بننے صحیح بات ہے اللہ و جالو لو من عبادی جزا او گردری مشرکان لالا د بندگانو د اللہ نئی صدار یقیناً انسان دے کافر خکارا امت تخذو مما یخلق بنات آیا نیولی دی اللہ دا چانا چی پیدا کری دی لنا او غرکڑی تاسو پزامنو دی بوی ملائک دا اللہ لنا دی داغی جواب اے اللہ زان تا لنا غرکی او تاو تا زامن دا تاسو جیبا فیصل را کنوے کن اس را غیر ذرم و بات غوٹشی بیام منگلو آیا نیولی دی اللہ دا غچنا چی پیدا کری دی لنا او غرکڑی ای تاو دا زامنو او غرکڑی ای تاسو پا زامنو باندی کل چی زیر ورکرشی او تند دیتا پا غصو چی بیانی میرا بان بات شاعتا پا مثال کی نزل وجو گردی مغدد مسودن تکتور وو کزیم او بی دے ڈک دغمنا ام او امیون شو فی لیلیتی ای آغا سوک چلو یولشی پکالو کی ووا او آغاوی فل خسام پا جگر کی غیر مبین نصر گندو ان کی داو لارا نوغا غورن خیال اے اللہوی دی ماتا زامن نصابتی لون صابتی کل چی دی تب زیر ورک رشی پاگا جنہی سرا چی دی میربان بادشاہ تا مثال کر دی چی اللہ ملائک لون گردو لی نو دا دم خود تک تور شی دا غم نا او ڈکی دا غم پلا پلور خپا کی گی چی بودھائی تا زیر پلور جنہی ورکی نو خپا کی گی کنا مخی ماہ ہوئی او چی لور ورکی پیدا چی نو دے بڑیر ملاوی ملاوی دوستی تا پوس کے لکا سنگے ولی خپای یار کور کی بیماری و خیر شو پلور خپا کی گی اللہ تے ثابتے اللہ دا دور مشرکانو بوی چی دا ملائک دا اللہ لون دی اللہ وی آغا سوک چاغ لویا ولشی پکالو کی او آغا پجگر کی غیر مبین نوی سرگندون کی مدعا لرا اے جگر ام نشی کول خدا او خپل مدعا و دعوام پجگر کی نشی کار کول تو خدو جگر مولی دی نہیں چارکا دیو بل خبر تا گوگ نکی دی سم چن چنی دا ما خام دا مرغی جوونی تراجہ بشی چن چون شروع کی دا خدو جگر دا غیر خا دلتی او دل پلا روانو دیو سڑی جگڑا وا روز سان نے دا سی کہی ای دا دا تاری بے والا دا دا بے کل زبان سر او گورا ما اوی دا پم تیار دا خدو جگڑا بعد سرے لکا دا خدو آدھا تی جگڑا نشی کولے الگرز دا جگڑی نیخا جگڑا دا سر او بیل شانتی و دا خدو بیل شانتی غیر مبین نوی اخشارک ان کی نوی سرگند ان کی مدالہ او گردولی دی دی مشرکانو ملائکا آغا ملائک چاگا دی بندگان دا میرا بان بادشاہ آغا دیست گردولی دی اے ناسا جنکی یا اے ناسا لڑا اللہ تا دا لڑ سپیکر برنے بلک دا میرا سنم دا سراکا جو بنتی بیا سنم میرا مکمل دیکھل کو اللہ دی ورس رکھ کی اگئی دیر رہے اگئی گھر بیا سرے نہیں شکو رہے خلق اور استائی سینہ سین رہے کلو کلو نہ آگئی رو چلے استائی ددائی یا شوئی خیال لے دی خبر تھا اللہ دی جرور کی اکثر زنانوں سے اسی خچر گئے کہ نولی نور وسنی دو استاد سرے مینہ دائی تو سائی تا گئی رہ کے جو یہ شئی او مرد دب بھائی خیال رہ پسینہ بلغم و سینہ خرابی و بیادا لو سپیکر برنے گنے دا خودی دا پاراو لگو چی دا زنانا خواہو شاکرون کی ناس تی ریڈوان پسی دا ہی تا پتو لگی چی در شورو شنو رو لچا لکی آواز واؤلی دی مقبری نا پوری دی طرف تا دیر لر لر پوری دا معمولی مگنے گوری دیر خلق ہوری دا درس چی پتو لگی چی لو سپیکر آواز ہوری پتو لگی او کور کی زنانا ناستی بلاش کے چغی ته پتولې چې در شروع شنو په دغه وجبان دي ولجو یعنی ما تا کوجو کې طبیعت خو هغه به مور کې چای اوس کلی نغمرې بل کلاو شو نو کوجو کې مونږ په لوټ سپیکر درس کړو نو بند کړې او دا دغه وخت کې چې بندو نال ته سینه باندې زور راشي نور سمجھ نه رکھا. اللہ فرمائی گردل دی مشرکانو ملائکہ کسان چغی دی بندگان نے میرا بان بادشاہ جی نے کہی آیا حاضر شیو دی دا مشرکان پیدائش دے دیتا ملائکو تو جنہی یالک نسبت کل زمون دے شرع قائد مسئلہ دا دا کفر دے اللہ وی ستک تبو زردے چوب زردے چلکو گواہی دے دوی لرا شاہدتم گواہی دے دوی لرا وی سلون او دوی نبا تپوسو کریشی وائی مشرکان کے چرخو قوی دے میربان بادشاہ عبادت بنوے کرمونگ دے دوی مالهم بزالکا نشتر دوی لرا پدیبانی من علمن سے دلیل انہم ندی دوی اللہ اخرسون مگر اٹکل وی ان کی داد زاد ندروگ وی سیلم وربانی ورطنشتے چی دا ملائک دا اللہ لو ندی اما آتینا ہم کتابان اما آتینا ہم آیا ورکر دے منگیتا کتاب من قبلی مخید دینا یا من قبلی یعنی من قبل شرکی اولان دے دے دے شرکنا چھے دے دے شرکنا اولان دے چھے کتاب ورکر شو پائے کی دالی کلی چھے دا شرکو نہ کوئی نو دے خی اللہ وی ایشتے دوی لرا چھے کتاب اولان دے دے دینا فوم بی چھے دوی پاغی بانی مستمیب مستم سکون منگولی لگون کی دی بلکہ دوی وائی سنب پی کتاب شتے نورت علم شتے سوئی کتورت را شرک والے کے نسوئی قالوا بلکہ وائی دوی یکیناً مندلی مونگ مشران زمونگا علا امتن پیو دین او یکیناً مونگا پا نقش و قدم دخل مشران و محتدون روانیو مونگ دخل مشران و پا قدم روانیو اللہ اس تسلی ورکی نبی تا ہم دارنگی مار سلنا من قبل کان دلے گلے مونگا مکستانا فی کریتن پیسو کلی کی ارور کہ ان کے مگر ویلی دی مالدار دا کلو مترف ہوا یعنی ہم اولو النعمت والحشمت والثروت والریاسا ابن کثیر صورت سبابہ نے ذکر کی مترف ہوا اگا جاؤ حشمت والا مالدار سرمایہ دار دریاست خاوندان اگا مالدار ویلی دی اللہ وی ہم دارنگی ندیلی گلی منگا مخشستانا پکیلی کی من نظیرین اس پیغمبر مگر کلی گلی من دینو اکیلی والا سویلی ویلی دیا مالدارو دا اکیلی یکینن منگ مندلی مشران زمان پیو دین باندی او یکینن منگا پنقشو قدم نقبلو مشرانو روانیو قالا ہر دور کی ورطا پیغمبر ویلیو قالا نو ویلیو ورطا پیغمبر ہر دور کی اولو جیتو کم اگر کراتلی مکڑی تاوتا پہدیت دا غصنا چی مندلی تاو پاغی مشران ستاسو نو قالو ویلو دیا دی قومنو انبیاء ہوتا یکینا منگا پاچ تاو پرالی گرشوی انکار تو بس بدلو اغسطو منگا داغوینا اگر اصرنگو انجام دی درغ جنو یاد کا چی ویلو ابراہیم علیہ السلام پل پلالو قوم تا اس دلیل نقلی پواکی دی ابراہیم علیہ السلام یاد کا چی ویلو ابراہیم علیہ السلام پل پلارو قوم تا یکینن زبی زار امدغنا چه تاسو عبادت کی ہوئی مگر آغا ذات چه دے پیدا کریں بس یکینن دی اللہ سیاہ دین توفیق بنا کی ماتا سیاہ دین توفیق بنا کی ماتا یعنی یب ستونی آلالو دا تفسیر مدارک ہوئی فراہ بکی مالا رہ دیتا ماتا با اللہ ادیت فراہ کی اللہ وی و کلمت و جالہا گرزول دا اللہ دا خبرہ دا توحید کلمتن کلمہ و جالا کلمتن اللہ گردول دا دا خبرہ دا توحید کلمتن خبرہ دا توحید باقیتن رستو باقی فی عقبی پا نسل دد کی پا نسل کی پا رستنو کی دید پارا چی دا خلق رجوع کی دید پارا چی دی رجوع کی اللہ تا اے تفسیر کبیر ہوئی الکلمت اللتی تتکلم بها ابراہیم دا آغا کلمہ خبر ہوا چی ابراہیم علیہ السلام دا دی دعوت ورکولو بیان کولو اللہ وی گردولوا منگا دا خبرہ دا توی دا باقیتن باقی رست پاتی فیا قبی پنسل دا دکی فی عاقبے پنسل دے ابراہیم علیہ السلام کی ولی بھائی شروع مکر گا درس کو شروع دے نہ پس فکس میں شروع کرے گا ہاں تاکہ نہیں داستان نقصان دے اللہ فرمائی منگا نیم سورت ہوئی اور مرگر ہوئی تو شروع نہ رکھے بلکہ پاؤں پا سورت کی ہوئی اور شروع نہ رکھے مس کے گٹی کی اس کو پما پانی بیڑا نیم گھنٹہ ہو ہم نے نیم گھنٹے نہ زیادہ ہم نہ اگر چپ دی نیم گھنٹہ کی ماں زنانا ہوتا تو سوری انتظام کو ہم سے آرام نہ رکھے صرف وہ دس میں کو سوری انتظام میں پدی نیم گھنٹہ کے اس کو چھو ہم نو انسمنٹ پہ نہ جاتا ہم سے کچھ سبق دیر دے او دا رسول غواری او بائی جانو کی تشریح نکے نتاسو پہ کوئی گئی گگوار یا گگو انتے بنا سی کوئی گئی پہ نا اللہ فرمائی وجالا گردو لیوام او گردو لیوام اللہ وی دا کلمہ دا خبرہ دا توی دا رستو باقی پنسل دے ابراہیم علیہ السلام کی پیا کے پنسل دے دکھے دے دا پارا چی رجوع کی اللہ تا بلکہ فائدہ ور کروا ما دا کسانتا و مشران دا دویتا تردی چراغل و دویتا توی دا نیم سورت دا نلالو پاو خوتوی لا شروع تردی چراغل و دویتا بیان دا توی دا یا راغل و دویتا قرآن و رسول مبین او رسول بیان کے ان کے دا توی دا مذری مانا کی او رسول مبین بیان کے ان کے دا توحید یا رسول خکارا مبین یعنی مزیرات مزیر توحید خکارا کے ان کے دا توحید یا بیان کے ان کے دا توحید کلا چراغل دی تاک نویلو دی حاضا سیرون دا جادو دے او یکینا منگا پدیبان انکار کرو اس اعتراض دا مشرکانو اگر اعتراض داؤ چرا پدی کلی کی پا مکہ کی دو تن لولو سلیشتا یا سلیشتا مکہ و طائف کی نو پاگئی دا قرآن والی نراتلو چی پدی غریب نازل شو مکہ کی ولید ابن مغیرہ دے یا عضبہ ابن ربی دے او طائف کی عروہ ابن مسعود دے یا عبیب ابن عمیر دے دیوی دا قرآن دا مکی یا دا طائف پدی مالدارو والی نراتلو چدا محمد وی ما تا قرآن را کرش نو داغی جواب کلاچ اللہ فرمائی ولما جاو ملاق کلاچ راغلو دی تاک نویلو دی داد جادو او یکینا من پدیبان انکار کو وی با مشرکانو ولی نازل نکرش دا قرآن پا دو سڑو بانی داغکلو دو لیونا یعنی علا رجل من القریتین یعنی علی رجل عظیم من القریتین پاگا دو سڑو لویو عظیم لویو داوی لوی مالدار دی لویو باندی دا کلو نا چگا دو کلو مکاو طائف تی عظیم لوی آیو اللہوی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیمی رحمت ربستا نا اللہوی زی پلاس کے تقسیم ستا درب رحمت ملے بلکہ منگا تقسیمو پمز دبی کی معیشت ہم اسباب دی جوندن دبی پا جوند دنیا کی او پور تکری منگا باز دبی نا دا پاس دا بازو پا درجاتو کی اللہ ہوئی منگ دا تقسیم کو دی پلاس کے خود تقسیم نے کہ دی پا خواقہ وے دی گو با مالدار پا داور کرے اللہ ہوئی دا خود زمان خواقہ دا چھ غریب کینوں قرآن غریب تا قرآن ورکے اے چاہ تا قرآن ورکے غریب سو چکی کہ نا خا قرآن اللہ غریب طور کی خا اللہ فرمائی ورفانا بعضهم فوق بعض او پور تکڑی منگا بازی دینا دا بازو پا درجو کی دی دا پارا چونی سی بازی دینا بازو لا سخیہ پٹو کا یعنی بعضی دی مالدارونا بعضی غریبانان پٹو کو نیسی غریبو پر ٹو کیو کی اللہ وی ورحمت ربکا ورحمت ربستا غرد دانا چی دی جمع کئی رحمت نا مراد قرآن دی سورة یونس کی راضی کل بفضل اللہ و برحمتی ہی فبذالک فلیفرحوا اتاون نمبر آیات کی رحمت ربستا چی قرآن دی غرد دانا چی دی جمع کئی ولی کنوے دا خبرہ اللہ وی کنوے دا خبرہ چی شعب خلق دلیوا پا کفر باندی امت و آئدہ دلیوا پا کفر باندی نو گردولے بے منگا چاہتا چی کفر کرے پا میرا بان بادشاہ کورونا دا دی صحفن چتنا من فضتن دا سرو زرونا و ماری جاو پوڑی علی آیار یا زرون چی دی پاغی بانی خیجی ولی بیوتیم ابوابان او دا پارا دا کورونا دی دروازی سررن او کتنا علی آچ دی پاغی بانی یت تکی ان تکیاوی زخرفن زخرفن یعنی آتینا زخرفان یا جعلنا ذالک زخرفا اللہ وی ورکنے بو مندیتا دا دسرو زرو یا گردنے بو مندیلنا دا دسرو زرو او دسپینو زرو اللہ وی کہ دا خطرہ نوی رستو چی خلق بطول پا کفر بانی یوشی دکا خلق کلالی چی دنیاوی دیر دے طول پا کفر تواولی اللہ وی من با دی کافرانو تا د دې کورونا او د دې چتونه د سپینو زرو کړه وی پوره چې دې پخیږي کورونا د دې داغه کورونو دروازې کټونا چې دې په تکیا وي زخرفان یعنی جعلنا ذالک زخرفا مونږ بدا دی تا د سرو زر جوړ کړه وی خلق او بیا دې مال ته کته نو خلق به جوګ در جو کفر تر روان وي اے ست بر روان وي اوس ته وګورئ کنه کله چې اوسله مال ته وګوري گاډو ته وګوري او هغه گاڑی او مال په غلطو پیدا کړی نو هغه بل وی چې دا سم ماته په دا غلط شروع کو م چې دومره مال پیدا کړی نو بی دینه او غلطه ته روان شي الله وی کې چې ما سره دا فکر نه دا خطر نه وي چې دا خلک به کفر اختیار کی ټول نو د دې کافرانو کورونا کټونا اندر پای چتونه د کور دا مصرا اوس کین کړي خو بیا بده خلق دین پر خودی کافر کافران طرف سے من لے والے ہیں اللہ فرمائی زخرفا یعنی اساس البیت یا نقوشا جعلنا ذلک ذابا تفسیر المانی راتو المانی کی خواہ وین کل ذلک او نو داتول الا وین پمانا دمائی ناسیا او لما پمانا دے اللہ سرا نماس مانس اللہ وی ان کلن ذالکا نو دا طول سجنا یا ندی دا طول سجنا لما مطاول حیات دنیا مگر تکا دا جوند دنیا دا یعنی ما کلو ذالک اللہ مطاول حیات دنیا ما کلو ذالکا ندی دا طول مگر تکا دا جوند دنیا دا او آخرت پنی ضربستا دے دا پارا دا پرزگارو حالا رسوک چی شمکور شو یاشو ان ذکر رحمان شمکور شڑون شو دا اللہ دا کتاب نا یا مانا ومن یاشو ان ذکر رحمان حرن چاچ مخوارلو دا کتاب دا میربان بادشانا ذکر رحمان انا نحنو نزلنا ذکر قرآن تا اللہ سویلی دی اللہ و یاران سو چڑون شو شمکور شو دا اللہ دا کتاب نا نقید لو شیطانا نو مسلط کمونگا پدبان شیطان سوک چی دا قرآن نرون شو نو شیطان پد مسلط کو دا قرآن نجدان شمکور کی نو دبان شیطان مسلط کی نا چی وی دا قرآن ترجمون سنو جوڑی گی قرآن ترجمہ ماو رئی نو اللہ وی پدبان سکو تیز وی سکو امو پی جندو شیطان چی پی مسلطی اللہ فرمائی حرا سوک چی مخیوارو لو دا قرآن نا دا قرآن دا میرا بان بادشانا تو مسلط کمون پا دبان شیطان با دا شیطان ویدل ہے دوستا دا شیطان دوست جوڑ شکا دا دا شیطان دوستان دی دا دا چا دوستان دی دا شیطان دوستان دی بس سوچ پہ چوئی نو او یکنن دوی خامقا بندی دی لرا یکنن دوی خامقا بندی دی لرا نس سبیلی دا قرآن نا سوک شیطان یکنن دا شیطانان چی دی دا یسود دو نوم بندی دی لرا دی قرآن نا او گمان کئی دی انو موتدون چیکنن دی پا سملار روان او دے پزان گمان دا سکے دی پا سیلار روان ان دا دین خدمت کو ما دا دین فکر کے لگی آئے ما دے گوئی دی پا سملار روان کچھ دا قرآن نا خلق بندی او بند شوے دے دا دو دو شیطان دے سدے او دے دا اللہ دا قرآن نا بند شوے دے حتی تزیزا جا انا کل چراش مقصا وای بده یا لیتا بینی و بینک حی افسوس چوی پا منزما و پا مستا کی دی شیطان تبول خیال اللہ وی کلو چی بار شیطان مرگر راش ما خسا نو قالا وای بده دی شیطان تا یا لیتا بینی و بینک حی افسوس چوی پا منزما و پا مستا کی بود المشرکینی لروالی لروالی بود المشرکینی لروالی گردا مشرقی نے تسمیہ تقریباً راڑا مراد تین مشرق و مغرب مراد تین دا تسمیہ تقریباً راڑا مراد تین مشرق و مغرب دے بوئی بودل مشرقین لڑے والے در مشرق و مغربا کا چرا شیطان مان لی دے چھے تمہر مان لے لکا شیطان لکا مشرق و مغرب چمان لی دے خبر ہے دل تو غصے بت وے کہ قرآن تمکی نا اللہ علی چوک چی دا دعوت چلی دا قرآن سر خلاف کئی نو پا دست مسلط کو شیطان. او شیطان دا دوسوی پورد قیامت بدے دا چی جو ای کا چی زماو دا دی شیطان ترمنزا دا مشرق و مغرب لروالے وی اللہ علی بیس القرین او سبت دے مرگر شیطان چرم فائدنی شی رسول اللہ بوی پورد قیامت چرم فائدنی شی رسول تاوتنن راز کلا از ظلمتم کلا چی تاو ظالمان ہوئی یقیناً تاسو پازاب کی بھائی مشترکون شریکا معلوم تنزیل کی امام بغوی رحمت اللہ علیہ ہوئی از ظلمتم یعنی از اشرکتم فی دنیا کلا چی تاسو شرکڑو پا دنیا کی یقیناً تاسو بھائی پازاب کی شریک پراتا یا کلا چی تاسو ظالمان ہوئی یقیناً تاسو بھائی پازاب کی گڑبڑ پراتا شریک پراتا آیا تلار کے ہاں آیا تاورے سچالا سما کنو لرا یا لار کے رندو لرا ہاں یا لار کے رندو لرا ومن او آغا چا تلار کے کانا فی ظلال مبین چی دے پا گمراہی کار کی زد کی راغل گمراہ ان دے حکم دے تاغت لار کے بس یقیناً فینا نزبن نبی کا بس یقیناً بو بزمونگتانا دا قرآن یا فین تقبض کا قبل تاجیر مزری ہوئی یعنی تاب منگ وفات کو تاب بوجھو یا تارب قرآن بوجھو کچرے تو ددی گمراہ خلق کو تابداری کی یا مانا فین تذبن نبی کا کچری بوز مونگ تالر اے پیغمبر تا وفات کو نو بس یقیناً مونگ من ام ددینا منتقی مون بدلا غستن کیو او نوری انکا یاو خیو تالر حغس چی وعدہ کری مونگ ددی سرا بس یقیناً مونگا پدی باندی مقتدرون طاقت والیو بس منگولو لگو پا کتاب چی ویشی رتا تا یقیناً تی پلا رنیگا پس منگولو لگو چیز وائی پس پس تم سکھ بس منگولو لگو پس بان تم کتاب راوالا قرآن راوالا کم چاہتا ہوئی اللہ موتا طولو پیغمبر سرا طولو طولو طولو مومنان توی او قرآن تا ناس تا قرآن تا قرآن اوریدن کیا قرآن ازدتون کیا سو کا پس تم سکھ باللذی بس منگولو لگو پا کتاب چی ویشی رتا تا یقیناً تے پت لارنے گا لارنے کا سر دیوئی زد اللہ پلار کیوں روان ہے پہنے غلار کو قرآن تاپرے خدا اللہ وی پس تم سکھ باللذی پس منگولو لگو ماتا تدر و جنبی چکو رہا فائدہ داو خم اللہ روان اس اگر قرآن سول سرے قرآن خیاری خواہ اللہ وی منگولو لگو پا کتاب او یہ لے کا چوئی شیو رتا تا یقیناً تی پنے غلار لار درب کن دا قرآن دے یقیناً دا قرآن یقیناً دا قرآن ذکر اللہ کا نصیحت دیتا لرا، ذکر اللہ کا اے شرف عظیم اللہ کا دالوی شرافت دیتا لرا، دا قرآن سرے شرافت او دا دی قرآن از دکون کی سری شریفان دی سری داننے نوائم گرے دا اللہ نبوی اشراف امتی عملت القرآن زما د امت شریفان باغی چوچت کرے وی قرآن او خلق ورته سوئی ها او د نبی په منو کې د خلقو سوق ورته دهشتګرد وي سوق ورته شریعانی وی دا دهشتګرد دی او دیکھو او چت کړه او کنه وی دا دهشتګرد وی دی او چت کړه سوق ورته دهشتګرد وی او سوق ورته شریعان وی یقینا دا قران شرافت دی تعالی او د دې قران چتون کی سوق دی شریفان اشراف امتی حملۃ القران دا اللہ نبی وی جماعت امت شریفان سود دی خلاص کے پر او نن چ قران بیان نے سوئی ورتا نو دا اللہ دے نبی بمنو کہ دے خلق بمنو ہاں دا اللہ دے نبی یقینا دا قران شرافت دے تعالی او ستا قوم لرا زر دے چ تپوس بو کرے شیطان زر دے چ تپوس بو شیطان دا قران تدی قران تپوس بکی خا ثم لا تسالون يوم الدين عن النعيم زاد تفسیر کبیر وی ان النعيم تپوس بکی کی دس ان تاثیر القران د قران د قران تپوس بس کی اور د قیامت بکی کی خ سورۃ تکاثر کی وی کنا ثم لا تسالون يوم الدين عن النعيم نو امام راجی را واخلا سورۃ تکاثر پدی آیات لگو گورا اغه وی اے ان تاثیر القران تپوس بکی کی د دی نعمت د قران تان دل تم اللہ وی زردے چھے تپوس بوکرشتانا دا قرآن او تپوسو کدا چانا چلی گلی دی منگا مکشتانا دا پیغمبرانونا گردولی مون اجالنا من دون الرحمن اے گردولی مونگا علاوہ دا میرا بان بادشان نور آلیا یو بدون چھے داغی عبادتو کرشی نانا تاکی ترا لے گلے مون موسیٰ علیہ السلام دلیل نقلی پدلائے لے زمون فرون تاو لکر داغتا بس ویلو موسیٰ علیہ السلام یکنن زی مارا رسول د طرفا د رب د مخلوقات کله چراغله ودي تا په دلایل زمونږ نه غانه ودي داغه پورې خندا کې انکی من هغه دلایل معجزات پورې خندا کولا او نه دی رب تا بلکنا وما نربيهم من آیات وما بلک نربيهم نه وما نريهم او نو خود له مونږه دی فرعونانو تا من آج من آیات اس یو معجزہ اللہ اکبر من اختیار مگر اگا والویا دخپل مثل نا اگا امسا کوئی دانگوری ہو چنے دانگوری بدی عمر کا سی کچھ کل آگا دانگوری دا فرعون دربار کی موسیٰ علیہ السلام غردول نصد جوڑا شوا اگا سی ولا وقت نگتا جہاں تی جوڑا شوا سبان مکی اللہ و اداد آغا خپل مثل نبلوی آوا چه موجزہ میں کم ورکڑا اسو پوشی دکل مشکل اللہ فرمائی وما نریم او نو خودل منگا دی فرونیانو تا من آیاتین اس موجزہ مگر آغا والویا من اختیاد آغا خپل مثل نا نیولیو منگ دیل پازاب دیل پارا چی رجوع کی اللہ تا ویلیو دی یا ایو اتاہرو اے جادو گرا موسیٰ علیہ السلام تو اے جادوگرا دعا غوار مونتا د خپل ربنا پس او دا چې وعده کړی دا تاسو را یقینا مونږه لمختدون په سملار بروان شو کچری لرک مونږه کچری لرک مونږ الله وی فلما کشفنا کله چې په عذاب راغی نو موسی علی السلام تراغی په دعا غوار چې دا عذاب راغی کله چې عذاب تلل شو نو الله وی فلما کشفنا نو ملعذاب کلچلرکم دا دین عذاب نو ازاومی انکسون ناسا پودی ما تا ان کی حکم ندا اللہ تا و نادا فرعون آواز کرو فرعون پخپل قوم کی ویلو اے قوما علی سلی ملکن مصر آیا شتے مالا بادشای یا مار علی سلی ملکن ملک مصر اے ندا مالا بادشای دا مصر او دادی نیرونا تجری من تاسی چروان دی زما د مالا تو دلان دی من تاسی قصوری زما د بنگلو مالا تو دلان دی یا من تحت امری دا نهرونا سلور نهرونا روانو نیر ملک بے ورتوی نیر طولون نیر دنیات او نیر تینیس دا سلور نیرونا فرعون دا خپل مال خواچی ترکن نوی بے من تحت یعنی من تحت امری زما دا حکم مطابق دا سلور نیرونا زما پا حکم روان گورا دا چا روان کریوی ما روان کریوی من تحت قصوری یا من تحت امری زما دا بنگلو دلان دی یا زما دا حکم مطابق زما دا حکم دلان دی روان دی اے گوری نا آفلا تب سرون اتا چا گوری نا وی ام انا خیرون آیا زیم بہتر ام انا آیا زیم بہتر دا سرینا ہوا یا ام پو مانا دا بل یا بل بلکہ زیما بہتر من آدم لذی دا سرینا ہوا مہین چغد زلیلا ولا یا کادو قریب ندا یبین چه بیانو کی خپل ڈلتا گر ما تا سمر خپل بیان راضی او ددو کو جب چاڑائی موسیٰ علیہ السلام جب چلک نہ تو کن گر دائم یو عیب گرن یو اعتراض گرن دو کلی ظالم خواہ موسیٰ علیہ السلام جب چلک نہ تو دیوئی اے گرہ ولا یا کادو یبین او قریب ندا چه بیانو کی خپل ڈلتا زسنگ واضح بیان کم دے نشی کولے فلولا الکیال اشورت من ذابین یا ولی نشی غردولے دتا باوگان دا سرو زرونا اے دادی گو رما بنگلی چولی دا سرو زرو او دا موسیٰ دا چر بنگلی کم دی باوگان کم دی گو رکھا یہ لئے ظالم زیونو کھا اللہ ولی نشی غردولے دتا باوگان دا سرو زرونا یا ولی نرازی د دسرا فرشتہ مخترنین جختی جختی یا ولی نرازی د دسرا فرشتی مخترنین جختی جختی فاستخف قومو نسپکڑو خپل قوم لرا فاتعو بس تابداری کرو قوم فاتعو تابداری کرو قوم ددا او دا قانون رکھرون چھ قوم بے دیر زلیلولو سپکولو بے مقصد دارے چھ دا قوم زما تابداری کی خبر پوئی لکا دا پاکستان دا حکومت پالیسی چی دا قوم دا چی زلیل کا بجلی پہ گران گیس پہ گران منگائی وڑا گران سبزیان گرانی غوری گران دیو یہ خدایا 500 روپے دیاری میں 500 کا سمر 500 کو غالباً دا گلکار دا دا دا سمر دا دا مزدور سمر دا 300 دیاری دا دیو یہ خدایا چه زب پدی درو سو که بوڑا اخلم غوری با اخلم قصر دی با نو قوم اس پکره مقصد دا چه دا قوم زمون تابیوی نو جلوس کولشی و نو جلسه زمون خلاف کولشی زکا آغا آغا اوی پاواتا گرسم زب جلوس و جلسه کسو کوم دقیق چه دا کرم پاواتا گرسم نو قوم اس پکره دی دا جلوس و جلسه و نو دا حکومت خلاف اخلی دی دا دا فرون پالیسی وا دا چا خپل کړی دا بس سوچ بو کئ نو اسکا نو اللہ فرمائی فاستخف قوم ونس پر کړو خپل قوم لرا بس تابیداری کړو قوم دا فرون یقینا نو دی قوم فاسکان کلا چې غمجن کو مونگا اسفونا مونږه غمجن نو فانتقمنا منهم بس بدلا غتو مونږ دوینا اے اللہ وی مونږه غمجن اللہ کو نو غمجن موسیٰ علیہ السلام غمجن کا غتے تکلیف نو رسول اشارہ و دیتا چھ دا اللہ بند غمجنول دادا چھ دی لکا اللہ غمجنول لکا دیس کرا دی اللہ بوئی پرد قیامت او بندہ زی بیمار ما تا زما بیمار کرسی نو کری او بندہ زو گیوم تا ما تا روٹائی نو را کری اللہ تبدا بندو یا اللہ تکو بیماری گی نا انو گے کھی گی اللہ بوئی بے شکا خبر صحیح دا خزما بند ہو گیا ہو اگر تا روٹے نہ اور کرے زما بند بیمار ہو تائے تپوس نہ کرے نو دادا چی دل کدے چی بیمار ہوں او دے چھو گئے لیکن گورا اے رسالے علیہ السلام قوم متعلق ہوئی حاضی ناقت اللہ دا اوخد اللہ دا نو اللہ پو خوش سکنے خدا نسبت چی رب العالمین دی اوخی تا دخپل زان کئی نو دو جد شرافت نا تکې مونږ وایو بیت الله، بیت الله کوم ځای دی؟ ها بیت څه وایي؟ او بیت الله کور د الله، نو الله په کور نه سکے خدا نسبت دی توي نسبت تشریفی دا د وجې د شرافت ته نسبت کوي د وجې سره د شرافت نه ځکه الله وی کله چې غمجن کوم غانو بدل وارسته مونږ د دنیا بزغر که مونږ دی لرا په دریاب کې او ګردول مونږ دی لرا مشران او مثال د پاره درستنو کلا الله وی زریب ابن مریم چې بیان کړی چې دیوانی مثال د بی بی مریم مثال د زید ابن مریم مثال د زید مریم د عیسی علیہ السلام نو اذا قومک منو ناتاپا ستا قوم د دینا یسدیون تاڑی وئی چھ اے سورۃ انبیاء کی لگ راواڑ وئی دے کہ مضمون زین تکین نا تاڑی ولی وار یو کونو یو کم نوینو لکی اچانو نمبر ور اللہ سوئی ناوار ویشا بھئی اول سر کی مرادو اللہ اسم بیاجو اللہ صدت شیئی بیدت شو اللہ فرمائی پورد قیامت برب العالمین وی واللہ سمسی پارا اچانوی نمبر یا ست نوی نمبر انکم وما تعبدون من دون اللہ یقیناً تاسو هغه چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله نه حسب جهنم خشاک د جهنم دی یقیناً تاسو به دې لرا واردون پیش کړی شئ. نو کله چې د عیسی ابن مریم ذکر بکېدون دی به تاړي والا آها زمو خدایان غوره دي او کې عیسی علیه السلام مونږ سره چې زمو خدایان جهنم ته ځي او دومره غوره دي او کار یې وکړه عیسی علیه السلام خو ډېر غوره دی دا غی عبادت شو نغه بم جهنم ته دی دی بیا ساری وال دی خیال پوښی کې پوښی نشي د سورۃ انبیاء په آیاتونو الله فرمایي کله چې بیان کړی شي مثال دی ابن مریم ناسا پاس تا کوم د دینه تاری وای وای دی آیا له حج مون ور دی امو وا یاد ای صالح السلام که زمونږه علیه جهنم ته ځی لازم شي کنه عیسیٰ علیہ السلام کو تقور دے دیبم بیا جہنم تے جن چھے عبادت چھو دی بدا خندا گانے کھولے اللہ فرمائی نہ بیانی تالرا دا مثال مگر دا پارا دا جگڑی نہ بیانی تالرا مگر دا پارا جگڑی بلکہ دا حکوم دے جگڑ مان نہ دے نو دا عیسیٰ علیہ السلام مگر بندہ چھے نام کرو مونگ پتہ باندیو گردو رو مونگا دلرا مشر دا پارا دا بنی اسرائیلو مسئلہ لی بنی اسرائیل مشر د پاره د بنی اسرائیل الله وی کی چر وغواړو مونږه نو بدر دو مونږه تاسو نه ملائکه الله وی چې دای بوی دی پیغمبر په ځای ملائکه ولې ناراضي الله وی کی چر خو غوې زمونږه نو خامخا ګرځولې به مونږه د تاسو نه ملائک پزمکه کی یغلفون یوبل پسیراتن کی او یقینا دای تار اسلام لیل مل تا نه خا د پاره د قیامت تا قادیانی نو تپوسو کا چو قادیانی مردارا تو وی چی عیسیٰ علیہ السلام مردے او مونگ وایو چی حدیث سیو کی راضی چن قریب قیامت برا جی تا پدی جانگیری کم قادیانی آنشتے خوا پدی جانگیری کی گوری